Nimic nu a fost mai greu să se înțeleagă pentru lume decât Sfânta Treime. Cei ce au căutat să pătrundă prea mult în dogma Sfintei Treimi și nu s-au împodobit cu fapta bună, cu post și rugăciune și cu duh arzător spre Dumnezeu, s-au rătăcit. Toate ereziile lumii de-a lungul timpurilor au pornit din neînțelegerea dogmatică a Sfintei Treimi. Trinitatea, care este Dumnezeu unul singur, dar în trei fețe, a fost interpretată în dogmatismul ei după mofturile oamenilor, lucru care a fost născător al ereziilor și întreruperea firului mântuirii omului. Ca să înțelegem ce înseamnă Sfânta Treime, mă voi folosi de exemplu cel mai concludent și cel mai simplu totodată care l-a dat Sfântul Atanasie cel Mare, acela care la soborul întâi de la Nicea l-a rușinat pe Arie, un mare dușman a Trinității. Să ne închipuim soarele care alargă pe cer în timpul zilei și luminează pe pământ. Când ne uităm la el, vedem unul singur și nu trei sori. De la el pornește raza de lumină, iar pe rază, cu ajutorul razei, ajunge la noi lucrarea bună, benefică, dătătoare de viață a soarelui. Dacă nu ar fi soarele, nu ar fi raza. Dacă n-ar fi raza, n-ar fi lumina și căldura. Deci în felul acesta se leagă Trinitatea. De Sfântul Atanasie s-a folosit un exemplu atât de simplu după înțelegerea noastră, că după cum a spus și Dumnezeu lui Moise și lui Ilie, nu este om care să poată să vadă fața lui Dumnezeu și să fie viu, precum nici minte nu este ca să înțeleagă Sfânta Treime și lucrarea dumnezeirii. Un alt exemplu l-am putea considera în Adam și Eva. Dumnezeu l-a zidit pe Adam, deci unul. Din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, iar din Eva, deci din Adam prin Eva, s-a născut Si. Dacă n-ar fi fost Adam, n-ar fi fost Eva. N-ar fi fost Eva, n-ar fi fost Duhul Sfânt. Deci iată cum curge Sfânta Treime, Trinitatea. Deci noi să ne închipuim un singur Dumnezeu în veșnicia Lui, dar oglindit în trei fețe, scaunul Sfintei Treimi fiind ocupat deci de Tatăl care l-a născut din veac pe Fiul, când spunem născut, nu să înțelegem în etimologia cuvântului de astăzi ce înseamnă naștere, și a Duhului Sfânt care purcede de la Tatăl prin Fiul. Deci, iubiților credincioși, Sfânta Treime, să nu credeți că nu a existat din veac. Și abia venind Hristos pe pământ, atunci a venit a doua față Sfinte Treime. Dacă deschidem Sfânta Scriptură și în începutul ei citim cu atenție, găsim că Dumnezeu a făcut sfat și l-a făcut pe om. Deci a luat pământ din cele patru colțuri care simbolizează a tot cuprinsul pământului, l-a frământat, i-a dat chip de om, forma care o avem noi, și a suflat asupra lui duh de viață. Iar din acel duh, omul ia viață și se mișcă totul în el. Și apoi l-a așezat în Eden. Eden care era deja făcut. Deci dacă ne întoarcem la acest cuvânt, că Dumnezeu a făcut sfat, imediat ne punem întrebarea, cu cine avea să facă sfat de dată ce El este singur? Dacă am considera unicitatea Dumnezeirii singur, adică nu fiind Trinitatea. Deci fără numai că mai era cineva cu care să faci sfat, trebuie să ai încă o persoană, cel puțin o persoană, ca să se numească că m-am sfătuit. Deci Dumnezeu nu a făcut sfat, după cum s-a explicitat în Sfânta Scriptură, în cele 5 zile cât a făcut restul zilei. Și numai când l-a făcut pe om, a făcut sfat Trinitatea. Să facem, deci nu să fac, să facem om după chipul și asemănarea noastră, deci nu a mea, a noastră. Deci vedeți, când spune chip și asemănarea noastră, să facem om, o țesătură de cuvinte, n-a zis după chipurile noastre, după chipul și asemănarea noastră care iarăși arată unicitatea Dumnezeirii. Deci Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a existat din veac, dar s-a arătat în lucrarea sa dumnezeiască de mântuire a omului abia cu 2000 de ani. Iar Duhul Sfânt a și ișterea a fost din viață. Că iarăși dacă ne întoarcem la zilele facerii pământului și a cerului, vedem cum spune acolo Moise, insuflat de Duhul Sfânt, și Duhul se plimba deasupra apelor. Deci, iată și prezența Duhului Sfânt la facerea lumii. Iar acel Duh ce era? Duhul care plimbându-se deasupra pământului dădea Duh de viață. Și vedeți dumneavoastră, pământul are Duh de viață în el. Că orice sămânță care o pui în el, prin acel Duh de viață, ea pornește spre viață și își capătă viață, iar de momentul când ai smuls-o din pământul ei, ea moare. Apele la fel, au acel Duh de viață. Deci așa vedem prezența Duhului Sfânt în lucrarea Dumnezeirii și s-a arătat în chip mai puternic acum 2000 de ani la zidirea, la botezul Domnului nostru Iisus Hristos în chip de porumb. Deci Fiul, a doua față a Sfintei Treimi, trebuia ca să vină și să se întrupeze din Fecioara Maria și apoi să ne urce la ceruri, cum am spus și ieri, pârga noastră, adică trupul nostru, acesta material care acum este supus morții prin blestemul lui Dumnezeu, și să-l ducă spre veșnicie. Că după judecata de apoi, când glasul lui Dumnezeu ca o sabie, ca un toiac va despărți pe drepți de nedrepți, pe cei drepți așezându-i prin binecuvântarea cerească în locașurile veșnice, iar pe cei nedrepți în focul veșnic. Deci din acel moment trupurile noastre nu vor mai gusta moarte și nici schimbare. Această schimbare care merge spre bătrânețe și din ce în ce spre visteria pământului, trecând prin firul morții, ci trupurile vor sta în veșnicie, nemai gustând moarte. Deci pentru aceasta Mântuitorul trece prin firul morții și el, și ducându-se în pântecele iadului a zdrobit moartea acolo. Și apoi, înviind cu puterea Tatălui Ceresc, se urcă cu tot cu trup pentru veșnicie și de aceasta se cheamă întâi născut. În primul rând că este întâi născut în chipul în care s-a născut om pe pământ, din mamă fără de tată, ceea ce nu s-a mai pomenit niciodată în istoria omenirii. Și nici nu se va mai pomeni. Și totodată întâi născut din morți, ca ducându-se acolo la împărăția cerurilor, de acum ne așteaptă pe noi. Deci lucrarea feței a doua, a Sfintei Treimi, care este Fiul lui Dumnezeu, a fost acum 2000 de ani, întrupându-se și arătându-se ca Dumnezeu. Și apoi, înălțându-se la cer, a trimis a treia față a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, fără de care nu există mântuire. Duhul Sfânt, care l-am văzut cum lucrează, ca un foc, ca un dătător de viață, un foc care lămurește acest chip de lut în sufleții. Așișderea focului pământesc prin care trecând aurul îl curăță. Deci Duhul Sfânt venind peste om curăță păcatele noastre și ne toarnă într-o altă formă a purității, a curăției, fără de care nu poate exista mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Că vedeți că spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură că împărăția lui Dumnezeu nu o vom moșteni păcătoșii. Drept nu este nimeni din oameni, dar să ținem minte că având voință și cerând de la Dumnezeu, ținându-te de Dumnezeu cu toată ființa ta, Doamne, nu mă părăsi, restul completează Dumnezeu. Asemenea unei semințe care o pui în pământ, o iei din visteria ta, cu voința ta și nădejde dacă ea va răsări și va rodi, o așezi acolo și tu pui partea ta de voință. O prășești, o uzi, o îngrijești, o păzești până când aduce roadă. Dar, de fapt, ea este purtată în viață de Dumnezeu. Cum spunea Apostolul, eu am semănat, Apolo a udat și Dumnezeu a făcut creșterea. Sau cum suntem noi, cei care spunem de aici cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvânt, purtăm cuvântul lui Dumnezeu, învățătura dumnezeiască care este ca o sămânță, prin urechi, merge în inimă și acolo, dacă tu ai pământul bun și îngrijești cuvântul ca pe o plantă care abia germinează, evident că în toamna vieții îți vei culege fructul mântuirii. Ca acest cuvânt care l-a auzit, l-ați auzit și de va fi de la Dumnezeu îl veți auzi, nu este al nostru. Este cuvântul împărăției lui Dumnezeu, fără a fi lucrat, nu poți ca să vezi moștenirea împărăției cerurilor. Deci, dragilor credincioși, Sfânta Treime a fost dintotdeauna prezentă asupra oamenilor. Va fi prezentă și nu numai cât suntem pe pământ, ci și în veșnicie. Un lucru zdrobitor pentru timpurile noastre, acum când omul se pare că a scos sabia din teacă și vrea să o crucișeze cu Dumnezeu, ajutat de diavol, îl vedem din ce în ce mai pregnant în omenire cum caută să detroneze pe Dumnezeu din scaunul lui de atotputernic. Răsfoind în general presa și niște cărți satelit de învățătură, vedem pe aici, pe acolo, chipurile că s-ar fi găsit osemintele lui Hristos. Evident, pentru lumea profană, e foarte ușor de catalogat, își dă seama că este o minciună, sau alții chiar cred, care sunt slabi la minte. Dar tenta este groaznic de mare, fiindcă detronează Dumnezeirea lui Hristos. Dacă Dumnezeu a venit pe pământ întrupându-se în chip smerit din Fecioara Maria, s-a născut, a trăit în chip de om și iată că a primit moarte nu pentru faptele lui nedrepte, și pentru bunătatea Lui că a vrut să ne mântuiască. Iată omul cum caută să-L detroneze pe Iisus Hristos și în felul acesta să-I facă loc celuilalt care îl așteaptă. Ca acceptând ideea zdrobitoare, murdară, aș putea să o spun, satanică, că s-au găsit osemintele lui Hristos, evident că se infirmă moștenirea împărăției lui Dumnezeu, de îndată ce Hristos s-a ridicat la cer cu tot cu trup. Înseamnă că El n-a fost Dumnezeu, înseamnă că n-a zdrobit moartea, înseamnă că nu a înviat. Zicând că nu a înviat, adică pentru veșnicie. Și de acum începe denigrarea în continuare a lui Iisus Hristos. Dar acest lucru se vede destul de clar că este al jidanului. Că dacă te uiți cine semnează acel titlu, găsești un pui de jidan. Și chiar dacă și-a împrumutat un nume din altă nație, el tot jidan este în ființa lui. Deci să fiți foarte atenți, iubiților credincioși, la timpurile acestea ce citiți. Și chiar dacă le citiți, feriți-vă de aceste drăcii atât de spurcate, că încetul cu încetul te dispersează în mintea ta, cât mai compactă de către Dumnezeu, te distruge, te depărtează de Dumnezeu, îți faci un amalgam în cap și te distruge în final ca ființă, ca entitate creștină. Deci Dumnezeirea s-a arătat cât de bună a fost și este pentru noi. Iar omul, iată cât de spurcat este atunci când nu vrea ca să facă legea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a nobilat pe noi cu cea mai mare slav mâinilor Lui, că ne-a dat chip și asemănarea Lui. Și numai atâta cât ne-a dat Dumnezeu, un pic din darul Lui veșnic, iată-L omul cum se face dușman al lui Dumnezeu. De aici putem, de la noi, extrapolând ideea la îngeri, îl înțelegem pe diavol cum a căzut. Că el fiind cel mai strălucit ca zidire în ceruri dintre toți îngerii, iată-l că s-a făcut dușmanul lui Dumnezeu. Omul, din toată zidirea căpătând de la Dumnezeu ca dar, toată slava care a putut-o da Dumnezeu, care a vrut să o dea Dumnezeu zidirii, iată-l cum se leapădă de făcătorul lui și se întoarce împotriva lui. Stăm și ne gândim, dacă Dumnezeu ne dădea mai mult din darul lui, cred că eram terminați de mult, Apocalipsa venea de mult, că sfârșitul lumii va fi când se va umplea pământul de tot păcatul pe care îl poate face omul și va umplea cupa mâniei lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, zidirea cealaltă în afară de om este adusă în robia efemerului, a stricăciunii, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu datorită ei, ci datorită omului. Că dacă omul a fost înnobilat ca împărat și stăpân peste pământ, automat și zidirea cealaltă a căzut sub stăpânirea omului. Diavolul nu s-a dus ca să cucerească din turmele lui Adam, din paradis, să ia ce e mai frumos sau ce e mai gustos. S-a dus la însuși stăpânul paradisului, la Adam. Bine știind că dacă îl va cădea pe Adam prin urzeala momelii lui, sub robia lui Adam va cădea toată zidirea. Și deci să știți că toată zidirea, cu picul ei de cunoștință față de Dumnezeu, așteaptă, cum spune Apostolul Pavel, descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu, care vor fi cei ce moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și cum adică? Ei stau sub stăpânirea aceasta a robiei morții, așteptând punerea de fii, adică moștenirea, venirea veșniciei pentru oameni, și atunci abia va intra zidirea, din nou cealaltă zidire în veșnicie. Adică va fi noul el. Conștientizează că este nedrept adus în robia morții, datorită omului. Și spun Sfinții Părinți că atunci când Adam a fost scos din Eden, toate fiarele pământului se năpustau ca să-l sfâșie. Și implicit pe noi și toată genealogia lui Adam, că știa că datorită păcatului lui a fost scoasă toată zidirea din Eden. Și să fiu mai concludent, să ne ducem cu câteva mii de ani când, datorită păcatelor iudeilor, Dumnezeu prin gura lui prorocului Ilie încuia cerul, 3 ani și 6 luni. Închipuiți-vă animalele acelea care nu aveau nici ce să mănânce, nici ce să bea și se chinuiau, cel mai groaznic chin al inaniției, al foamei, o moarte lentă. Câtă mânie putea să răscolească în acele fiare sălbatice sau domestice, sau chiar și în copii care erau nevinovați, câtă mânie, câtă urgie de răzbunare pe om. Că Dumnezeu a încuiat cerul nu pentru animale, ci datorită păcatelor oamenilor. Durerea și lacrima războiului, care este o pedeapsă, nu-l dă Dumnezeu pentru animale sau pentru copaci sau restul zidirii, pentru păcatele omului. Acum vedem, iubiților credincioși, robia în care cade tot ce este pe pământ. Robia satanică, am putea să o spunem, o dă Dumnezeu după meritul oamenilor. Deci Sfânta Treime s-a arătat și în mânie și în bunătate, ca tu să conștientizezi că minte ți-a dat Dumnezeu, că datorită faptelor bune te vei bucura de cele bune, datorită faptelor rele îți vei atrage asupra ta mânia lui Dumnezeu. Și iarăși să fiu mai explicit. E nedrept Dumnezeu aducând în cer mânie? Nu. Uitați-vă în familiile dumneavoastră. În momentul când cel căruia tu i-ai dat viață și ai ostănit la căpătuii lui, te denigrează și nu vrea să te asculte, ci din contră te sfidează, nu te pornești cu mânie, dar mânia cu care te pornești asupra lui este cu dragoste și cu blândețe, fiindcă îi vrei binele, că poți să fii un indolent la faptele lui și îl lași. Dar el cade încetul cu încetul, că tu vezi sfârșitul lui, că în curând îi va veni și te doare. Îl vezi cum se îmbolnăvește și tot pe tine te doare. Și atunci îl bați, îl mustri, îl cerți. Cum te pricepi? Ca doar el, conștientizând aceasta și dându-ți respect, se va întoarce. În același chip și Dumnezeu a făcut cu omul. Dar dacă omul se coboară în regnul animal și nu mai are cunoștință și nici conștiință, ce poți să-i mai faci decât îl lepezi? Pentru un om este ușor a-l lepăda și a-l tăia de la ființa ta. Din momentul acesta nu te mai numesc fiul al meu, fiindcă nu vrei să mă asculți. Dar pentru Dumnezeu, care adevărat fiind în jurământul lui cu omul, cât de greu îi vine ca toată zidirea înconjurătoare omului în fiecare zi să o înjuge sub porunca lui și să strălucească în aceeași ambianță, în același sâmbet, în aceeași căldură. Câtă mânie nu stârnește în Trinitate când se răsare soarele, când luna îți dă strălucirea ei, când bolta înstelată la fel te încântă, când florile înfloresc, păsările cântă și toate celelalte, fără de care noi am fi ca niște morți, iar tu ești un putregai. Și măcar dacă ai fi un putregai țintuit la pat, dar cu sfidare te mai întorci și cu asupra dumnezeirii, precum a făcut și diavolul. L-ai văzut tu pe Dumnezeu? Ce Dumnezeu? Tot un Dumnezeu, că-i Allah, că-i Buddha, că nu mai știu cine este. Deci vedeți omul cât de spurcat este, înnobilat fiind. Dar dacă Dumnezeu îi mai dădea aripi omului ca să zboare, sau să-i fi dat puterea asupra stelelor, gândiți-vă ce nebunii ar fi fost. Cred că se băteau după stele și își lua steaua aia, o ducea dincolo. Deci e ceva ilaric ce spun, dar ne uităm la noi înșine. I-a dat Dumnezeu putere de procreere și în ce nebunie poate să ajungă. Și vreau ca să concretizez robia în care va cădea omul omului. Vedeți dumneavoastră că oamenii prin știință, prin tehnologia înaltă, caută să-l subjuge tot pe om. Stăteam și mă gândeam în sinea mea, nimic nu este ascuns lui Dumnezeu. Când faci și bune și rele. Sub ochii lui Dumnezeu omul înjunghie, sub ochii lui Dumnezeu omul face o infinitate de păcate. Dar Dumnezeu niciodată nu te dă în bileac. Dumnezeu din contră te acopere, dar tot pentru prostia ta te dai în bileac. Niciodată nu vine îngerul și se lea pe cel care a înjunghiat azi noapte și să-l ducă la lege, ci îl tace Dumnezeu. Ce cugeți tu în mintea ta zi cu noapte? Faptele tale care le faci în întuneric, Dumnezeu le tace. Să nu crezi că stingând lumina nu te vede. Deci iată că el le tace. Și vedem în oameni, în momentul când află ceva despre semenul lui, îl trâmbițează în toată lumea. Oare nu l-ai detronat pe Dumnezeu din scaunul judecății și tu te așezi în locul lui? Acum, prin știință, ce vor să facă? S-a povestit mereu de acea pecete a lui Antichrist. Dar vor ca să ajungă, ca să știe un singur om sau un grup foarte restrâns de oameni, pe toți oamenii de pe glob, unde se află la momentul oportun și ce face. Să-l și audă și să-l și vadă. Vedeți cu telefoanele acestea mobile, prin sofisticată aparatură te poate depista unde ești în lume, că într-o clipă te găsești oriunde ai fi pe lume, în lume. Și până și coordonatele geografice ți le găsește, nu mai spun ce vorbești la telefon. El imediat iscoditor ca o țață de mahala, imediat te aude sau te înregistrează, că nu este ceva greu. Închipuiți-vă că acestea, de-a lungul timpului, se vor face atâta de mărunte, mărunte adică în ființa lor, în geometria lor, până când va ajunge să ți le pună ca un chip, cum spun oamenii de știință, în mâna dreaptă și în frunte. Și acestea nu se vor face, acea însemnare, decât cu căderea de la creștinism, jurământ că te vei lepăda de Hristos, te vei lepăda de botez. Și din momentul acela, cu ceea ce te însemnează ei, devii un rob, fiindcă te vor asculta oriunde te vei duce, te va găsi oriunde vei fi în lume, iar în momentul când vrea să scape de tine, nu mai e nevoie să te caute ca un besmetic în lume, unde l-ai văzut pe cutare, sau să pună potera FBI-ul după tine, ci îți face codul pe o claviatură a lor și de acolo începe ca să-ți modifice bioritmul în tine. Și nu începi să mori încet. Încetul cu încetul, în 2-3 zile te-a lichidat. Deci aici este apogeul științei, ca toți oamenii să fie aduși ca o turmă sub stăpânirea unuia, iar acela unul nu va fi decât Antichrist. Și se povestește că ar fi președintele comunității europene, un om care va poza cu o foarte mare blândețe, o foarte mare îngăduință asupra oamenilor. Deci, dragilor credincioși, am legat de Trinitate reversul, murdăria deci a omului, bunătatea absolută a lui Dumnezeu și dincoace murdăria omului. Numai cât a dat Dumnezeu omului ca dar și iată omul cum îl întoarce către Dumnezeu. Deci iată cum încetul cu încetul ești adus cu gâtul în laț, iar lațul este în mâna unuia, când vrea te va subruma sau te va slobozi. Și în felul acesta va face coaliție diavolul, care a căzut din începutul zidirii, cu omul, cu ființa nobilă, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și se vor răzbuna cu Dumnezeu, se vor război. Și evident, dacă stăm și ne gândim ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru tine, de îndată ce tu ți-ai dat examenul, dacă va veni vreunul la judecată, să zicem, și va spune: Doamne, n-ai făcut minunea cu tare cu mine, că poate mă întorceam. Îți dă Dumnezeu fii la istorie și îți arată. Să mergem la poporul iudeu. Le-a despicat marea cu minune. Și ce fac jidani acum? Ignoră minunea despărțirii mării prin care au trecut și spun că a fost fluxul și refluxul În timpul acela s-a bătut un vânt și a despărțit marea. Foarte bine, așa a fost după ei. Om nebun ce ești, un lac dacă îl segi, vedeți că este impracticabil să treci peste el. Că în fundul lui, acolo în adânc, este mâl, piatră, mai ales într-o mare. Cum puteau să treacă jidanii din Egipt cu cățel, cu purcel, cu străchin, cu femei, cu copii, cu căruțe prin fundul mării? E destul de logic și un copil ar râde de el. Mai ales că vine împăratul Solomon și spune că acolo când s-a despărțit marea a fost și pajiște verde. Și pentru ce? Să pască caii, că au durat zile întregi trecerea Mării Roșii. Și iată jidanul ce face, ignoră minunea lui Dumnezeu. Când au trâmbițat trâmbițele jidanilor asupra zidurilor Ierihonului și s-au dărâmat zidurile cu minune dumnezeiască, ce spun evreii timpul acestuia? Că s-a făcut un efect acustic și a băgat în vibrație, datorită trâmbițelor, 12 la număr, au băgat în vibrație zidurile Ierihonului, care erau groase de tot, din piatră. Inepția mai mare, spun că Goliat a fost ucis de copilul David, fiindcă acela era bolnav în oase și avea vreo 3 metri Goliat. Și el nu vedea bine și David s-a apropiat de el și l-a ochit în frunte. Și atunci Goliat a căzut că era boală în oase și n-a mai putut să se miște și să se apere și era firesc să cadă sub sabia lui David. Iarăși i-aș zice, om nebun, oare ce general ducându-se la război ia niște așchilopazi cu după el? Mai bine s-ar duce la recuperare și și-ar înarma oastea. Deci vedeți cum omul, în loc să-i fie de cinste, că din seminția iudaică s-a găsit un copil și l-a învins pe Goliat, iată că ei ignoră și ce este bun. Gândiți-vă dumneavoastră cu câtă urgie se va năpusti asupra creștinismului timpurilor acestora. Dar cum de multe ori au spus, nu este timpul ca să-i sfâșie precum leopardul în pustie. Dragilor credincioși, așa cum ne pricepem fiecare în mintea noastră, după ce am auzit și ne dă Dumnezeu măsura înțelegerii, așa să înțelegem Sfânta Treime și dogmele Sfintei Biserici și mai mult să nu căutăm. Iar cei care vreți să înțelegeți mai mult, nu mergeți singuri. Că în dogmatism înțelegeți că este o mare furtunoasă, este o pădure virgină de unde îți poate ieși la orice pas fiara sălbatică și să te omoare. Șerpașul care te duce este Sfânta Biserică. Ascultă de Sfânta Biserică. Vedeți vitejii lumii, alpiniștii, când se duc cu forțele lor să cucerească un vârf de munte, nu se duc singuri. Cât de mândri ar fi ei. Ia un jerpelit de șerpaș și merge până acolo și îl conduce până unde este poala muntelui și de acum îi spune, de până aici te-am adus. De acum te urci tu cu propriile tale forțe. Deci, faceți ascultare Sfintei Biserici, precum și noi facem și cei dinaintea noastră au făcut. Și precum Biserica la rândul ei s-a supus poruncilor lui Hristos, așa ni se cade tuturora celor ce vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să moștenim împărăția lui Dumnezeu și ne dezvătăm de lumina Lui, așa ni se cade să ascultăm. Și nu numai a asculta, am auzit, cred cu adevărat că acesta este Dumnezeu, ci poruncă a face legea lui Dumnezeu. Că vedeți, Hristos a spus că vine, dar n-a făcut nimic pentru mântuirea omului, ci numai a venit și a împlinit ceea ce a spus că a făcut. La fel și noi ce auzim, să și facem și ce facem cu osteneală să facem, dar ai și plată la cerul în ziua judecății. Deci avem grijă cum ne diriguim viața, faptele noastre, să fim ochi și urechi la păienjenișul de ispite din jurul nostru la timpul acesta. Să nu vă fie frică, dragii mei, pentru nebuniile care se fac astăzi. S-a slobozit iadul și a venit pe pământ. Așa cum nu este frică aurului în mocirile stând, că deteriorează și atunci când îl găsește stăpânul, îi dă cinsta lui, așa să nu-ți fie frică ție, creștine, că dacă ai aurul credinței în tine, poți să ai lângă tine sexy club, night club, discoteci, crâșme, toți dracii să meargă în jurul tău. Nu te va cuceri niciodată dacă ai focul lui Dumnezeu în inima ta. Și dacă o faci din dragoste și trăiești din toată ființa ta, tot iadul de ți-ar veni pe cap nu va putea să te struncine din piedestalul frumos al sfintei și dreptei credințe, care este zidită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.